Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. I aften skal vi fejre et jubilæum, nemlig jubilæet for begrebet homoseksuel, som altså i år kan fejre sit 150-års jubilæum. Og det fejrer vi, og vi kigger tilbage, og vi kigger lidt frem, men det først senere. For først skal det nemlig handle om skagensmalere. Og det skal det, i anledning af, at musicalen Lyset over Skagen bliver genopsat. Og Lyset over Skagen, det er en musical, der handler om de kendte skagensmalere, Maria og P.S. Krøyer, Anna Anker, Michael Anker. Og centralt i denne her musical, der er det trekantsdrama, som udspillede sig mellem Marie og P.S. Krøyer, og så den svenske komponist Hugo Alf Wehn. Og en, der har rigtig meget forstand på lige præcis det her trekantsdrama, det er Lisette Wind Ebbesen, der er direktør for Skagens Kunstmuseer og uddannet kunsthistoriker. Og derfor er det jo dejligt, at Lisette Wind Ebbesen er med mig nu. Det er jeg. Dejligt. Lisette, der er jo den her musical, der hedder Lyset over Skagen, som er fra 2007, og som nu bliver sat op igen på Arena Nord i Frederikshavn. Den skal vi ikke tale så meget om. Vi skal i stedet for tale om det helt rigtige drama, som har inspireret denne her musical. Og i det drama, der indgår der tre personer, som jeg nu gerne vil have dig til ligesom at introducere mig for. Du skal ligesom præsentere persongalleriet, og det er virkelighedens persongalleri, vi snakker om nu. Nu er vi væk fra fiktionens verden. Så Lisette, kan du ikke starte med lige at fortælle, hvem var P.S. Krøyer? Jo, det kan jeg. Og jeg skulle lige til at sige, at nu fik du mig til at lyde, som om jeg var ekspert i trekantsdrama. Det tror jeg ikke, jeg er. Men jeg kan i hvert fald godt fortælle noget om skagensmalerne. Mm. Og jeg vil meget gerne fortælle ganske kort om Krøyer. Så kan man sige, at han blev født i Stavanger i 1851. Men han blev meget hurtigt bragt til København, hvor han voksede op hos sin moster og plejefaren. Og så startede han jo altså på Kunstakademiet i København allerede som 13-årig, altså forholdsvis tidligt. Efter akademiet, der rejste han rigtig meget rundt i verden, primært Europa, og primært Tyskland, Holland, Frankrig, Italien og Spanien. Så der var han altså på en hel masse forskellige rejser rundt omkring. Han gjorde lidt længere ophold i Paris, hvor han uddannede sig på Léon Bonnats kunstskole. Og det var faktisk først efter den her tur til Paris, at han vendte blikket mod Skagen, som han besøgte for første gang i juni 1882. Så det er sådan forholdsvis sent, at han faktisk kommer til Skagen. Fordi på det tidspunkt, der var kunstnerkolonien i den her lille fiskerby på toppen allerede etableret. Men man kan sige, at det var først med Krøyers ankomst og i det hele taget hans tilstedeværelse, at der for alvor blev sat skub i det sociale samvær. Så han gjorde virkelig en forskel i forhold til den her kunstnerkoloni og dens udvikling. Det var Krøyer, der tog initiativ til udsmykningen af Brøndums spisesal, og det var også ham, der stod bag oprettelsen af det såkaldte Aftenakademi, som var sådan et socialt tiltag, der skulle samle alle kunstnerne og faktisk forhindre dem i at arbejde om aftenen. Og ellers så kan man sige om Krøyer som kunstner, altså han var jo ekstremt talentfuld. Han arbejdede meget virtuost og ofte lynhurtigt. Det er han også blevet sådan kendt for, virkelig at kunne male hurtigt. Men han havde samtidig også øje for detaljerne og for de nyeste tendenser. Og han var jo også internationalt anerkendt og blev kendt blandt andet for sit arbejde med friluftsmaleriet. Og der var det altså især motiverne fra Skagen, som han blev kendt for. Men også rigtig mange andre ting, blandt andet de her store bestillingsopgaver, de store gruppeportrætter af mændene fra Københavns Børs eller Videnskabernes Selskab, som faktisk kan ses lige nu på vores store sommerudstilling her på Skagens Museum. Men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i det her med det sociale omkring Krøyer. Altså han var den af skagensmalerne, som har malet absolut flest billeder af kunstnernes sociale samvær. Og alle kender jo nok både ved frokosten og hippie-pura og så videre. Fra omkring 1900, der blev han i tiltagende grad ramt af forskellige sygdomme. Dem er der en masse forskellige greb på, og også en hel del myter. I hvert fald ved vi, at han havde forskellige psykiske lidelser, som han også blev indlagt for. Og ja, så nåede han lige at være med til at stifte Skagens Museum i 1908, men nåede desværre aldrig at se museet realiseret. Han døde nemlig den 21. november 1909 i Skagen, og han er også begravet her i Skagen på Skagen Kirkegård. Mm. Det er sådan lynhurtigt omkring Krøyer. Mm. Så har vi Marie Krøyer. Ja, eller Marie Tripke, skulle man måske sige, fordi hun var jo egentlig født Marie Tripke. Hun var datter af tyske forældre, men hun voksede også op i København. Hun blev født i 1867 og var således faktisk 16 år yngre end P.S. Krøyer jo. Marie, hun blev som ganske ung introduceret for kunst af forskellige veje. Dels så var hun veninde med Ida Hirsprung, og kom på den måde i det hirsprungske hjem i København, hvor man jo havde en meget, meget stor kunstsamling, blandt andet med værker af Krøyer. Dels så gik Maries bror i klasse med Harald Slot Møller, som senere blev gift med Agnes Slot Møller. Og Marie og Agnes blev meget tætte veninder og havde også en meget tæt kontakt resten af livet. Og endelig så havde hun også en lille reference ind i Kulturministeriet, fordi hun også kendte A.P. Weiss, som på det tidspunkt var ansat i Kulturministeriet. Så man kan sige, at de her forskellige bekendtskaber, som har gjort, at hun har været i berøring med kunst ret tidligt, og det har sandsynligvis haft indflydelse på, at Marie gerne ville være kunstner. På det tidspunkt var Kunstakademiet kun for mænd, og der var simpelthen ikke adgang for kvinder. Så derfor fik Marie, hun fik i løbet af 1880'erne undervisning på private kunstskoler. Det var simpelthen de muligheder, hun havde. Hun gik blandt andet på Carl Thomsens private kunstskole for kvinder, og på Bertha Wegmans tegne- og malerskole. Og hun var egentlig... Marie var faktisk ret sej på det her tidspunkt, fordi hun var en af dem, som så sammen med nogle andre kvinder ikke rigtig ville finde sig i, at kvinderne ikke kunne komme på Kunstakademiet. Så hun var med til at oprette det, som hed Kunstnernes Studieskoles Kursus for Kvinder, som faktisk var en af de skoler, der var med til at bane vejen for, at det blev muligt for kvinder at komme på Kunstakademiet senere. Hun rejste også i 1888-89, der var hun i Paris for at videreuddanne sig på nogle af de franske kunstskoler. Og her mødte hun jo flere af de andre skagensmalere, som også i var Paris, blandt andet Krøyer, som hun blev forelsket i Paris. Meget romantisk. Og det gik ret hurtigt. De blev gift i 1889 om sommeren, faktisk på den 23. juli på Krøyers fødselsdag. Der blev Marie og P.S. gift, og der var han jo så altså 38, og hun var 22 år. Efter brylluppet, der tog de på en forholdsvis lang bryllupsrejse i 1890. Der var de både i, ja, det lyder så flot, de var både i Thy og Italien. Her fra den her bryllupsrejse, der kender vi jo flere fantastiske malerier, blandt andet det her lille, fine dobbeltportræt, hvor de har malet hinanden, altså Marie har malet P.S. Krøyer, og Krøyer har malet Marie, utrolig fint lille billede. Da de kom retur fra bryllupsrejsen, så opholdt de sig primært i København og Skagen, sådan lidt frem og tilbage. De lejede et hus i Skagen i Vesterby, hvor de var, når de var i Skagen, primært om sommeren. Og så gik der et par år, og efter en, hvad der beskrives som en problemfyldt graviditet, så bliver Vibeke Krøyer født, altså Peter Severin og Maries datter Vibeke Krøyer. Hun blev født i januar 1895. Man kan sige, at det her med hendes kunstneriske karriere, det stopper sådan lidt, altså i forbindelse med ægteskabet med Krøyer, der maler Marie ikke så meget. Altså, der stopper hun sådan lidt med at male. Det her spor, det stopper lidt for hende. I stedet for, så begynder hun at interessere sig ret meget for indretning og for design. Altså, det var hende, der stod for indretningen i familiens hjem, både det i Skagen og det i København. Og der var faktisk også flere af kunstnerne, som spurgte hende til råds og brugte hende som sådan en slags designer eller indretningsarkitekt. Ja, og så kommer der selvfølgelig hele delen omkring mødet med Hugo og så videre, og Marie dør så i 1940, 72 år gammel. Mm. Og så, hvad så med ham Hugo? Hvem er han? Ja, hvad så med ham Hugo? Altså, biografien på ham er ikke nær så godt inde i, fordi han ligesom ikke er en af kunstnerkoloniens sådan faste kunstnere. Men man kan sige, at Hugo han er svensker. Han bliver født i 1872 i Stockholm. Det vil sige, at han er 5 år yngre end Marie. Han var komponist. 5 år yngre end Marie, ja. Ja. Hun er fra 67, og han er fra 72. Ja. Han var komponist og dirigent og violinist, og så interesserede han sig faktisk også for billedkunst. Han modtog en dag selv maleundervisning. Kender ikke rigtigt til nogle værker fra hans hånd, men han var altså meget interesseret i billedkunst også. Ja, men altså, hvis man skal tage fat i den historie omkring det her før omtalte trekantsdrama, så kan man sige, at omkring 1900, der begynder Krøyer at blive syg. Han bliver første gang indlagt på sindssygehospitalet i Middelfart i 1900 med en diagnose, som lyder på maniodepressiv psykose eller noget i den stil. Og den her sygdom, han bliver så indlagt, lige ved at sige on and off derfra, men i hvert fald af flere omgange, og også i nogle halvlange perioder på flere måneder ind imellem. Og den her sygdom, den påvirker selvfølgelig ægteskabet med Marie, og Marie selv er heller ikke altid helt rask, så de tager faktisk på flere sådan rekreationsrejser sammen, og også hver for sig. Og det er faktisk på en af de her ture, hvor Marie er afsted alene, at hun møder Hugo Alfvén, nemlig på en rejse til Taormina på Sicilien i 1902. Og de forelsker sig hinanden dernede, og Marie kommer tilbage og vil gerne skilles fra Krøyer, men Krøyer nægter at lade sig skille fra Marie. Så det ender jo med, at Alfvén faktisk besøger Marie flere gange i Skagen, mens hun stadigvæk er gift med Krøyer. De bliver faktisk først separeret i 1905, og året efter, altså i 1906, der bliver de endeligt skilt, Marie og Krøyer. Og faktisk også faktisk året før, altså i 1905, hvor de bliver separeret, der føder Marie så datteren Margita, som hun får med Hugo. Og de flytter til Sverige sammen til Dalarne, hvor de slår sig ned. Og hvor de jo blandt andet påbegynder den opførelsen af den her meget smukke Alfvéngård. Den starter de faktisk med at opføre i 1909, som er det år, hvor Krøyer så dør. Ja. Og så hun stikker af med Hugo, hun stikker ikke af, men hun forlader Krøyer til fordel for Hugo. Det gør hun. Ja. Hun flytter til Skagen eller til Sverige og forlader Krøyer til fordel for Hugo. Det ender jo så heller ikke helt lykkeligt med Hugo, kan man sige. Hugo og Marie bliver gift i 1912, og så bliver de skilt igen i 1936. Så Marie er begravet på Leksand Kirkegård sammen med sine to døtre, altså Vibeke fra ægteskabet med Krøyer og Margita fra ægteskabet med Hugo. Og hvordan så samtiden på det her? Altså, hvad sagde man til, at Marie forlod Hugo, eller forlod Krøyer til fordel for Hugo? Ja, men jeg ved ikke, hvad man har sagt i samtiden. Altså, der er jo selvfølgelig noget rod i forhold til, at de ligesom finder sammen med nogle andre, før de bliver skilt. Og det har da også sandsynligvis været lidt specielt, det her med, at Krøyer og Marie har været i Skagen, og så er Hugo lige kommet forbi, og og har besøgt Marie. Altså, det har helt sikkert været en speciel situation. Og man kan sige, altså, hvordan ender det hele ligesom? Altså, Krøyer dør jo så i 1909. Han ligger begravet her i Skagen. Og på det tidspunkt har han jo malet et hav af malerier, og hvor motivet på ret mange af dem jo er den her meget smukke Marie Krøyer. Så der er også, altså, der er jo noget mærkeligt i det her, og noget helt specielt. Faktisk så har vi også kilder, som beskriver, hvordan Hugo nærmest forelsker sig i Marie igennem et af Krøyers malerier, fordi han ser et af de her malerier, hvor Krøyer har malet Marie. Så det er jo også sådan lidt, for der er sådan nogle underlige links og forskydninger imellem de her tre mennesker. Er der andre sådan kunstneriske spor af det her drama? Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er spor af dramaet, men man kan måske nærmere sige, at der altså at sporene stopper. Altså i hvert fald Marie Krøyers kunstneriske arbejde, det drosler jo voldsomt ned efter, at hun bliver gift med Krøyer, så måske er der nærmere et spor, der faktisk stopper, fordi hun stopper med at male. Vi er meget optaget af deres breve, fordi det er sådan det er en af de steder, hvor man sådan kommer helt tæt på kunstnerne selv. Og Agnes Slot Møller, som jeg nævnte lige før, og Marie, de skriver faktisk breve til hinanden igennem mange, mange år. Og i nogle af de her breve, der kan vi se, at Marie har ligesom forskellige undskyldninger for ikke at få gjort noget ved sit kunstneriske arbejde. Altså, hun har mangel på tid, der er mangel på overskud, dårligt helbred osv. Og Agnes skriver så tilbage til Marie på et tidspunkt, at, og det er sådan en meget fin sætning, hun skriver, at der skal mod til at have talent. Og jeg tror faktisk, at Marie havde masser af talent, både inden for maleri, vi kender nogle fantastisk fine værker fra hendes hånd, men også inden for indretning, design og forskellige andre ting. Det var måske faktisk mere modet, som svigtede hende, eller helbredet. Altså, i forskellige sammenhænge, der nævnes jo både tyfus og mavekatar og fødselsdepression, og jeg ved snart ikke hvad. Vi ved ikke reelt, hvordan det præcis forholdt sig. Men min fornemmelse er, at der var sådan lidt mod over Marie Krøyer. Altså, at hun trak sig tilbage både fra kunsten, og også fra det, men også fra det sociale. Hun beskriver også selv flere gange, at Krøyers sygdom sled på hendes nerver, at hun ikke, altså, at hun ikke kunne tåle de her følelsesmæssige rutsjeture hele tiden. Og samtidig så kan man sige, at hun måske heller ikke var så heldig med sine to ægteskaber. Altså, først gifter hun sig med Danmarks på det her tidspunkt måske mest berømte maler, og derefter med en af Sveriges mest populære komponister. Så altså trekantsdrama eller ej, så kan man i hvert fald sige, at historien om Marie Krøyer stadigvæk er fascinerende. Og det tror jeg skyldes, at det er en historie om en kvinde, som kæmpede for at realisere sine ambitioner, men på en eller anden måde mistede modet, eller måske fandt hun ikke støtten til at gennemføre sine ambitioner. Jamen, smukt. Det synes jeg var en smuk måde at afslutte det hele på. Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer, og ikke ekspert i trekantsdramaer, men ekspert i Skagens malere og deres kunst. Tak fordi, at du vil være med. Det var så lidt. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi til at snakke om et jubilæum. 150-året for ordet homoseksualitet er i år. Og til at gøre os meget klogere på, hvad det begreb har betydet de første 150 år og de næste 150 år måske, der har jeg Mads Ananda Lodahl med mig i studiet. Mm-hmm. Du er forfatter og foredragsholder. Ja. Og så har du skrevet en bog, der hedder Upassende Opførsel, ja, hvor du blandt andet beskæftiger dig en del med lige præcis spørgsmålet om begrebet homoseksualitet. Ja. Jamen lad os starte for 150 år siden. Hvad er det, der sker i 1869? I slutningen af 1800-tallet er der ligesom sådan en trend inden for videnskaben, som er sådan en

homoseksuelle, ikke? Og havde man ikke noget begreb før, eller hvordan i tale satte man så de her handlinger? Hvis man kigger juridisk på det for eksempel, så havde man jo i Danmark, så havde man et begreb, der hed omgængelse, som er imod naturen. Altså, det vil sige, al seksualitet, som ligesom er unaturligt, og det er dækket i høj grad over homoseksualitet, der er også analsex i det hele taget. Og det har man straffet i Danmark med bål og brand, som der stod i lovgivningen, altså man brændte folk på bålet. Jeg ved ikke, hvor meget man har gjort det i Danmark, men det var i hvert fald ligesom i lovteksten, ikke? Og så har man kaldt folk for sodomitter, for eksempel, ikke? Ud fra Sodom og Gomorra-historien der fra Gamle Testamentet. Man har ligesom haft nogle forskellige begreber for det, men homoseksualitet er ligesom en ny ting, og det er ligesom... Det er anderledes end det, der har været tidligere. Ikke? Der var også et begreb, der hed urning, som var i spil nogle år tidligere, også en tysk fyr, der hed Karl Heinrich Ulrich, som kaldte sig selv for urning. Han er blevet kaldt verdens første bøsse. Han snakkede ligesom om urninge, og det var faktisk lige ved sådan at blive det ord, man brugte. Så ville man have siddet og snakket om, at man var urning i dag. Men det blev homoseksualitet. Og ham her, der brugte det første gang, Karl Maria... Kjatbini. Enig. Ja. Hvad var han ude på? Altså, synes han, det var noget gris, så der skulle stoppes, eller var han... Nej, altså, han var sådan set pro-homo, ikke? Altså, og nogle dagbogsoptegnelser tyder også på, at han selv måske var homo, ikke? Men han var ligesom for de her mennesker, kan man sige, rettigheder, og for, at der ligesom skulle være sådan en eller anden oplysning omkring det. Og man kan sige, det er jo interessant, fordi det blev brugt og til at starte med som en diagnose, ikke? Altså som en psykisk sygdom eller en eller anden form for perversion. Og det var i høj grad de homoseksuelle selv, eller dem, der var for homoseksuelles rettigheder, der talte om, at homoseksuelle var syge. Og det kan godt lyde virkelig mærkeligt i dag, men man skal tænke på, førhen, så man det som en kriminel handling og som en synd. Og hvis man så siger, nej, prøv at høre, vi er syge, vi kan ikke selv gøre for det, så skal man jo heller ikke straffes for det. Så det var, på det tidspunkt var det et fremskridt, og det var ligesom en strategi for mange, hvad man i dag ville kalde homoaktivister, at prøve at, ligesom at sige, nej, men vi er syge, så vi kan ikke selv gøre for det, så vi skal ikke straffes for det. Det var jo strafbart ellers i det meste af verden. Ikke? Så på den måde var det ligesom et fremskridt. Så kan man sige, at den der sygdoms sådan opfattelse har jo så været sådan en forbandelse siden, og som har været noget, man så har prøvet at kæmpe imod sidenhen. Men på det tidspunkt var det ligesom et fremskridt. Så man kan sige, hvis man skal gøre status, mm-hmm. at det her med, at der er kommet et begreb, begrebet af homoseksualitet, har haft nogle positive konsekvenser for de mennesker, det drejede sig om. Mm-hmm. Nemlig, at de fik en mulighed for at argumentere for, hvorfor det skulle afkriminaliseres. Mm-hmm. De fik en mulighed for at finde hinanden. Mm-hmm. De fik... en eller anden form for identitet. Ja. Men mange af de ting har så også været... Altså de ting, der var gode på et tidspunkt, er så blevet dårlige. Man kan sige, det er jo stadigvæk... De har jo stadigvæk en mobiliseringseffekt i forhold til homoægteskab, adoption, alle de der forskellige... eller også når man snakker om repræsentation i film, eller alle de her diskussioner, vi har omkring identitet og homoseksualitet nu, de cirkulerer alle sammen omkring det... at vi overhovedet har et begreb at snakke om og snakke ud fra. Men det er også ligesom på en eller anden måde en fælde, fordi at det er for, at man gør virkeligheden mere unuanceret og mere simpel, end den er i virkeligheden. Ikke? Altså, og det, på den måde kan man komme til, man kommer til at sidde og låse sig fast i nogle identiteter, som ikke helt er dækkende. Ja, fordi at det stadig ligger i ordet, homoseksuel, at det ligesom er kronisk. Jeg plejer at tænke på det som statisk og fast, skarpt afgrænset, ikke? Altså, det er noget, der er statisk, det vil sige, det du er født med det, og du kan ikke lave det om, og det laver ikke sig selv om, det ændrer sig ikke, og det er også skarpt afgrænset. Man kan se, hvornår der er tale om en homoseksuel, og når der ikke er tale om en homoseksuel. Man kan se det, så man spørger om det, så kan de svare klart og tydeligt ja eller nej. Og det er bare ikke sådan... Altså, der er virkelig mange, der ikke oplever, at det er sådan i deres eget liv, ikke? De oplever, at det er meget mere sådan, nå ja, der var der godt nok ham der dengang, men altså, det var jo ikke noget, så måske er jeg ikke i virkeligheden, eller et eller andet. Altså, det er meget mere sådan, det er på den der måde svævende i virkeligheden, ikke? Og det tror jeg er noget, som...

ligesom at sådan overvælde dem på en eller anden måde, ikke? Det synes jeg er meget, det er meget fedt, altså. Det skal nok, det er bare spændende, det skal man bare, det tænker, det skal man ikke tage så tungt, altså bare se, hvad for nogle af dem, der bliver hængende, og hvad for nogle, der forsvinder igen. Lad være med, man skal ikke gå så meget ved den her terminologi. Jamen, Mads Ananda Lodahl, forfatter og foredragsholder, og mand, der gjorde status på begrebet homoseksualitet de første 150, og et gæt på, hvordan det går den næste 150. Jeg er ikke sikker på, at jeg er en mand, bliver bare lidt nødt til at sige. Undskyld. Det skal du ikke sige undskyld for. Det er bare, du er ikke den første, der siger det. Personen, der gjorde det. Ja. Tusind tak, fordi at, du havde lyst til det. Du lytter til Radio 24/7. I netop disse dage kan man se den ekstremt sjældne fugl, gærdeværlingen, i Tornby Klitplantage nær Hirtshals. Og det er første gang i over 20 år, at en gærdeværling er set i Danmark, og derfor så valfarter folk til Hirtshals for at se denne her lille fyr. Og mange af dem, der kommer, er sådan nogle såkaldte birdere, altså folk, som virkelig, virkelig går op i at se på fugle. Og for en birder, der gælder det om at have set flest muligt fugle, og så kunne krydse dem af på sådan en liste, som ligger online. Og der er selvfølgelig mange, der gerne vil kunne krydse gærdeværlingen af deres liste, for man har ikke haft chancen siden 1995. Og det her fænomen, birding, det bliver mere og mere populært. Faktisk så var Dansk Ornitologisk Forening den eneste større NGO, som oplevede vækst i medlemstallet sidste år. Og selvom man måske godt kan have den fordom, at det her med at kigge på fugle er forbeholdt folk over 60, så har antallet af unge medlemmer i Dansk Ornitologisk Forening faktisk også været stigende de sidste 10 år. Og de seneste 3 år, der har de haft en fordobling i antallet af deltagere på deres ungdomsture. Så nu skal du møde en af de her unge birdere. Hun hedder Freja Mørup Petersen og er 19 år gammel. Og selvom hun kun er 19 år, så har hun allerede set flere fugle, end mange birdere når på et helt liv, fordi hun er så dygtig. Og forleden, der var min kollega Morten Østergaard Hansen ude og se på fugle sammen med Freja i et skovområde ved Allerød. Og det forlød cirka sådan her. Goddag, jeg hedder Freja Møger Petersen, og jeg er 19 år, og jeg kigger på fugle som en fritidsinteresse. Har du også et fuglenavn? Et fuglenavn? Ja, der er ikke det helt store. Altså, mange kalder mig for Falco Geek, altså falkenørden, fordi jeg passer ret godt til, at jeg er lidt nørd i det her med fugle. Kan du huske sådan, din første oplevelse af at genkende en fuglestemme? Ej, det er ret svært, for det må være ret langt tilbage, men hvis jeg skal prøve at have en af de allerførste, så må det have været, da jeg var ude at gå et sted, der hed Pøy med min farfar. Så lyttede vi efter en fugl, den der rødtoppede fuglekonge. Og så lige pludselig, så kunne jeg høre den, og så sagde jeg, der er den, farfar. Og vi fandt den så kort efter. Så det var, jeg følte mig ret stolt den dag. Og han havde ikke hørt den? Nej, det havde han ikke, fordi de har en meget høj stemme, så det er faktisk ret svært for gamle mennesker at høre dem. Men for os unge, der går den jo lige igennem. Har du sådan allerede nu overblik over, hvor mange forskellige fuglearter, vi har hørt på den her tur indtil videre? Ja, jeg går ud fra, at der vist allerede er en 12 stykker på listen, altså blandt forskellige sangdrosler, sjakker, solsort, gæresmutter, rødhals, jernspurv, blommeis, musvit, grænsanger, løvsanger, er en hel del. Altså alle de fugle, du lige nævnte nu, er det nogen, vi har hørt på de her 5 minutter, vi har gået? Ja, det er det. De synger ret langt ud i baggrunden, de fleste af dem, men man kan imellem lige høre dem. Der er blandt andet en solsort, der sidder herinde og synger. Så er der en del mejser inde i krattene. Det er jo meget sjovt, fordi nu, jeg kender også lidt til fugle, men det med fuglestemmer, synes jeg, er utrolig svært. Det der med at genkende, hvad det er for en, og lige præcis, hvor den sidder henne og så videre. Har du en bestemt teknik, du bruger? Altså, for at være helt ærlig, så har jeg faktisk tusindvis af gange prøvet at få mig selv til at genkende en fuglestemme ved at sidde og lytte til kassettebånd. Eller, man har dem på mobilen nu om dagen. Men det går aldrig ind. Den eneste måde, at jeg faktisk kan huske det på, det er, at jeg skal gå ud og høre den i den virkelige verden. Men hvis jeg bare hører den en eneste gang et eller andet sted i verden, så sidder det fast, og jeg glemmer den aldrig igen. Og det er ikke nødvendigvis en nødvendighed, at du også ser fuglen samtidig. Det er simpelthen nok bare at høre stemmen. Det er det faktisk. Så, altså, hørt tæller som set, fordi der er rigtig mange fugle, der er utrolig svære at få at se. Så snart man har hørt den, så kan man sige, at man har set den, hvis man er sikker på, at det er den, man har hørt, vel at mærke. Men at fordi nu ved jeg, at der findes jo sådan nogle lister over folk, som har set mange fugle. Der er for eksempel den her Klub 300, som er en liste her i Danmark, for de folk, som har set over 300 forskellige fuglearter. Og derinde, der florerer du jo ret højt, er det ikke sådan? Det er rigtigt nok, fordi sidste år, der krydsede jeg faktisk over 300 arter, og man siger, at når man har fået over 300 fuglearter, så er man altså helt op med de hardcore. Og altså nu er jeg oppe på imponerende 321, hvilket er et ret højt tal i forhold til, hvor ung jeg er. Og hvor mange fuglearter er der i alt i Danmark? Altså, jeg tror, man har været helt op at tælle 475, men der er ikke nogen, der har set dem alle sammen, altså. Hvor gammel er man normalt, når man kommer op på de 300? Det er vel ikke så ofte, der er nogen i 20'erne, eller slet ikke inden man fylder 20, der gør det? Altså, langt de fleste mennesker er jo faktisk ret gamle, når de har rundet 300. Altså, min farfar, han har først rundet de 300 for 3 år siden. Der er rigtig mange af de gamle mennesker også, siger til mig, når jeg fortæller, at jeg har set over 300 fugle, så siger de: du skal huske, Freje, jeg har set på fugle hele mit liv. Og så kan jeg bare svare, ja, det har jeg også. Men er det nok bare at høre den? Man skal ikke have taget et billede af den, eller hvordan dokumenterer man det egentlig? Hvis det er en rigtig sjælden fugl, så skal man dokumentere den enten med billede eller med en lydoptagelse, hvor man rigtig kan høre, at ja, det er den fugl. Men der er jo et helt særligt community omkring de her fugle, og det man kalder birder, så du er jo en birder. Og er der sådan i din optik forskel på birder og på ornitologer? Altså, der vil ikke være den helt store forskel, men jeg har altid synes, at birder det er mere, sådan lidt mere moderne, som er ung med de unge, mens ornitolog det er lidt mere seriøse og officielle, som måske er lidt mere i felten, i stedet for bare at twitche på arter. Kan du lige forklare, hvad det betyder at twitche på arter? Twitche, det er, når man kan køre rigtig langt, eller bare i hele taget køre på en eneste fugl, i stedet for bare at tage ud et eller andet sted, som vi gør nu, og se, hvad man kan se. Så kører man kun for at se den ene art. Nu er du jo nok en af de yngste, sådan seriøse bøder i Danmark, går jeg ud fra. Altså, der har ikke været så mange andre, for eksempel, da du gik i folkeskolen og så videre, som kan kigge på fugle. Nej, det har der desværre ikke været. Altså, der har jeg været ret alene med min interesse. De eneste nærmeste, der var fuglekikker, det var nogen, der var over 70. Og det er jo lige en aldersforskel, når man måske selv kun er 12 år gammel. Men hvordan var det så som 10-årig for eksempel, og skulle ud og kigge på fugle, og så lige pludselig stå i en flok af gamle mennesker? Jamen, det var jo lidt udfordrende selvfølgelig, fordi man var jo meget yngre, og man vidste ikke helt, hvordan man skulle passe ind, især på de første par guidede ture, jeg var på, hvor min far var den næste yngste, simpelthen, fordi han var jo med til at køre mig derud. Så bliver jeg jo bare skubbet ind i den der flok der, så kommer de der søde gamle mormødre igen. De er jo selvfølgelig rigtig flinke, men og de tror jo selvfølgelig, at jeg er lidt ny og bare lige er med, så de kommer nogle gange hen sådan: ej, kan du se den fugl derude? Det er en gråand. Den kan du se, fordi den har et grønt hoved og en grå krop. Man ved bare, man kan ikke gøre noget ved det ved at hisse op over det. Det eneste måde, man kan vise dem, at man ved lidt mere, det er, hvis man finder et eller andet. Så på samme tur, så var vi ude at gå i sådan noget grænskov, og så hører jeg den før omtalte rødtoppede fuglekonge, og siger, at der er en, og de siger, det passer ikke, det passer ikke. Og så fik jeg faktisk formået at lokke den frem, og de kunne se, at jo, det passede, det var en rødtoppede. Så siden den dag, så fik jeg lige lidt mere respekt på fugleturene, selvom jeg ikke var mere end 10. Der var noget med en sort glente også, synes jeg, du sagde. Ja, jeg var jo også, der må have været 12-13 stykker, var jeg på Tårnenes Dag på Langeland. Der havde vi et tårn nede på Sydlangeland ved Guldstav Mose. Der havde vi stået i 4 timer i småregn, og så synes jeg, jeg ville gerne lige strække benene, så jeg spurgte, om jeg måtte lige gå op på sådan en høj, der stod bagved, bare lige se, om der var et eller andet spændende. Så gik jeg derop, og der så jeg en sort glente, som faktisk er ret sjælden. Og så gik jeg tilbage og sagde til de andre, at der er en sort glente derovre, hvis I vil se den. Og det var bare, nej, det passer ikke, det passer ikke. Ingen argumenter, det var bare, det passer ikke. Så jeg var sådan lidt, nå okay, jamen, så tro hvad I vil. Så kom den flyvende lige højere over hovederne på dem, sådan et sekund efter. Det var lidt, det var en sort glente, ja, det var det. Okay, jamen, så er det fint, ikke flere argumenter mod mig. Nu har du talt nogle gange om din farfar. Kan du huske sådan på hvilken måde han introducerede dig til det? Jamen der, jeg kan ikke have været mere end 3, så det er ret svært. Men han havde den her udstoppede skovhornugle, som jeg, da jeg var helt lille, så var det jo bare et legetøj for mig. Men så begyndte han så at vise mig, at der var andre ugler, hvordan de så ud i fuglebogen. Jeg var fuldstændig wow med det så. Og så synes han så, at jeg skulle tage ud og prøve at se nogen i den virkelige verden. Og jo flere fugle jeg så, jo mere kunne jeg bare mærke den der adrenalin og ludomani, der bare bygget sig op i mig. Nu siger du ludomani. Det lyder næsten som om, du har en form for afhængighed. Ja, man kan i hvert fald kalde det for en afhængighed. Altså, det er næsten som et stof, der man får. Altså, man får den her ekstreme adrenalin, når man for eksempel hører en eller anden spændende fugl og skal have et billede af en lydoptagelse af den, så kan man bare mærke den der adrenalin, der bare pumper op i en, og man kan slet ikke stoppe, før man har fået et billede. Og så snart man har fået det her billede, så får man den der ekstremt tilfredsstillelse og glæde over, at jeg fik den faktisk. Har vi hørt, jeg går ud fra, at du ville sige det, men vi har ikke hørt den røde toppede fuglekonge endnu, vel? Nej, det har vi desværre ikke. Altså, jeg tror, der skal man lidt mere ud i granerne, men der går den. Der er en træløber. En almindelig træløber, den har det der kaldte dyt, dyt, dyt, dyt, dyt. Ja, som en lille mus, der løber rundt op ad træstammerne. En lille brun fugl, der løber lodret op ad en træstamme, så flyver den ned til roden af en anden træ og løber op. Og så flyver den ned til roden af et tredje træ og løber op. Ja, en lille herlig fætter. Den bliver altid glad for at se. Vi snakkede lidt før om det her med sådan tilfredsstillelsen og sådan, du ved, det systematiske og det her med at ligesom glæden ved at finde noget, man ikke har set før, og en verden, som ligesom bliver større og større. Og nu har jeg snakket med flere, som også siger, at der er jo nok en del i det her miljø, som har en form for autisme, eller i hvert fald finder en stor glæde i det, fordi det sådan ligesom kan tilfredsstille dem på sådan en intellektuel måde også. Er det også sådan for dig? Det er det nemlig, fordi at uden at være alt for stor i det, så kan jeg sige, at jeg har meget mild autisme, som derfor gør, at det føles rigtig godt med en beskæftigelse. Og når man så har autisme, så er folk ofte rigtig, rigtig gode til at sætte sig fuldstændig 100% ind i et eller andet emne, i mit tilfælde fugle, og får den der yderst tilfredsstillelse ved at beskæftige sig med det, som ingen normale, lad os sige, gåsøjne mennesker får. Fordi at de kan sætte sig så meget ind i det. Kunne du forestille dig, at der sådan havde været andet, som kunne gøre det samme? Er der noget andet, som ligesom har været tæt på? Eller har det kun været fugle? Altså, for at være helt ærlig, så er jeg også selv lidt af en gamer, som jo også giver den der tilfredsstillelse. Men på en eller anden måde, så tror jeg, at fuglene har første ret i mig. Fordi at fuglene giver den der tilfredsstillelse, som intet andet gør på en helt, helt særlig måde. Som jeg tror, der har aldrig været andet, der kunne have kunnet nået så højt som fugle i mig med glæde, hver eneste gang jeg ser en. Hvis du skal prøve at lave en sådan form for sammenligning eller en parallel mellem det at game og så birding, hvad tænker du på så? Det er vel lidt det der med at spille, og når man spiller og måske når et nyt emne, eller når vinder noget eller et eller andet, så føler man den der glæde. Det er lidt det samme, jeg føler, når jeg, hver eneste gang, jeg finder en fugl, altså, så føler jeg lidt som, jeg har vundet det hele. Der ringede min mobil. Hvad kan vi høre her? Der er nogle gæresmutter, der skælder ud her, kan jeg høre. Der er altså også en solsort, der piver det op. Altså, jeg tror, der er en flok natuglunger, der flyver rundt i skoven. Fordi at fuglene er ret maniske i dag. De skælder ud hele tiden, så jeg tror altså, der er natuglunger i skoven. Men de kan også være ret søde. De ligner sådan små, jeg ved ikke, om du har set filmen Gremlings. Det har jeg. Det er faktisk ikke engang særlig længe siden. Det er nogle små gizmos. Altså, jeg har også nogle gange set dem sidde sammen med mit sommerhus. Der har vi en falkekast, som de yngler i næsten hvert år. Og der har jeg altså set unger sidde sammen og ude på den der kasse der, og man kan jo ikke stå for dem, altså. Det var min kollega Morten Østergaard Hansen, der havde lavet denne her reportage. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Sommer. Du lytter til et sommerklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sommerklip. Sommer. Den 24. januar, altså nu på torsdag, der er der premiere på Thomas Vinterbergs nye film Kursk om ubådsulykken fra 2000. Og det er altså her, hvor atomubåden Kursk, den sank, hvilket endte med, at alle 118 besætningsmedlemmer omkom. Og filmen her, den har altså store navn med, blandt andet Colin Firth og den franske skuespiller Léa Seydoux. Og så er der også en række danske skuespillere med, som altså alle sammen spiller russere. Eksempelvis så spiller Lars Brygmann mand med navn Kashinenko. Zlatko Buric, han er med som en mand ved navn Kulkin, og så spiller Magnus Milang Oleg Lebedev. Og spørgsmålet er så, om de her mænd, de forsøger at, hvad kan man sige, rocke en russisk accent, eller om de tager den på engelsk, fordi det er i hvert fald helt sikkert, at besætningsmedlemmerne, de taler engelsk og ikke russisk i filmen. Det kan man også se i traileren. Men det her med, at man taler engelsk frem for det sprog, som i virkeligheden blev talt dengang, det er absolut ikke noget nyt. Her kan man eksempelvis nævne Tom Cruise, som jo simpelthen spillede manden, der forsøgte at likvidere Hitler, nemlig tyske Claus von Stauffenberg. Man kan også bare tænke på, nu var jeg i den boldgade, på Schindlers Liste, som jo, selvom det er en holocaustfilm, og den foregår i Tyskland, så foregår filmen altså på engelsk og ikke tysk. Men altså, det vi skal se på nu, det er engelsktalende skuespillere, som forsøger sig på russisk, og det er noget, der er en stolt tradition for, og det er det, vi skal se nærmere på lige nu. Lotta Kyst, velkommen til. Tak for det. Du er kant med i medievidenskab, og så er du russisktalende. Ja. Og ja, jeg har jo givet dig en opgave. Ja, det har du. først og fremmest, før vi kaster os over det her, Lotta, og ligesom vurderer nogle af de her skuespillere og deres forsøg på at tale med russisk accent. For sådan en som dig, som jo taler russisk, hvordan er det så generelt at se film, hvor der er russiske skurke, spillede amerikanere? Ja, som du siger selv her, de russiske skurke, altså man tænker, hvorfor er det nødvendigt, at nogen, der spiller russer, ikke? Og som regel er russisk karakter, enten er det en mafia-person, eller er det en sindssyg videnskabsmand, skråstrej dame, skurk, yberskurk, eller en eller anden russisk prostitueret i New York, ikke? Mm. Det er meget sjældent, at man har et rigtig levende russisk karakter, medmindre du har en hel film, der foregår i Rusland. Der er dog, synes jeg, har været nogle eksempler i 80'erne, hvor amerikanske skuespillere spillede russer i Rusland på en troværdig måde, også sådan sprogmæssigt, ikke? Mm. Altså, jeg var jublende over Babylon Berlin tv-serier, fordi alle russere, der var med, det var faktisk ægte russere, altså russiske skuespillere, så derfor var det helt fantastisk at høre deres rigtige russisk, når de talte russisk, men også jeg forestiller mig, at deres russisk accent på tysk var super autentisk. Så det er sådan en balance. Det, der irriterer mig rigtig meget, når jeg ser en amerikansk actionfilm, at man har en mini rolle, hvor en russisk håndlanger af en art til en mafia-boss kunne forestille sig at være russer, og så siger han noget i langt nøf, og så tænker man, hvad var det nu, han sagde? Mm. Og det er så meningen, han taler russisk. Til sådan nogle rolle kunne jeg forestille mig, at der var masser russiske skuespillere, også i USA, som sagde, ja, ved du hvad, det tager jeg lige, det tager mig en time, eller sådan noget. Mm. at det virker også som om, altså danske skuespillere, eksempelvis Zlatko Buric eller Mads Mikkelsen, der har spillet Le Chiffre i James Bond, det virker også som om, at de nogle gange altså, har en idé om, de også bare kan blive hyret som russere, uden de en skal tale med sådan en særlig russisk accent. De skal bare tale med en eller anden form for accent. Ja, altså der er nogle stereotyper accenter, som altså klart går i Hollywood, f.eks. en fransk accent, som skulle være ligesom sexet, ikke? Eller et tysk accent, som er sådan gerne til tyske skurke, gerne under 2. verdenskrig. Og så er det russisk accent, altså nogen gør sig meget ud med, men ellers er det bare sådan udefinerbar et eller andet, noget som lyder ikke så meget engelsk, og bare sådan accent, ikke, i godsøjne, så generelt. Og Lada, jeg har givet dig en opgave, og det er at vurdere nogle af, og det er virkelig nogle af, altså, de A-liste skuespillere her i, i USA, nogle af de allerstørste, hvordan de fungerer med en russisk accent. Og jeg kunne godt lide, når mine gæster forberedte sig. Det har du gjort, kan jeg se. Det har jeg. Foran jeg har lavet en hel schema over alle dem, fordi netop, jeg vil lige høre, hvordan det var, altså en generelt indtryk, men også, altså man kan sige, accent gav flere ting, ikke? Der er både det lyde, man laver, det vokaler, konsonanter, men også den rytme, man har. Men en ting, som jeg synes er helt forbigået af alle de eksempler, du har givet mig generelt, men glemmer, at det er ordstilling. Altså sådan, når man taler på russisk, har man en bestemt ordstilling, som man ikke har på dansk eller engelsk. Og det er tit, det lyder bedre, og der er mere flow, når man dropper det med ordstilling, men det ville være mere autentisk, hvis man havde en russisk karakter, der talte faktisk, hvor man glemte alle de der grammatiske, man lavede for mange grammatiske fejl, fordi det er også det karakteristiske for en accent, ikke? Og den første, jeg synes, vi skal høre, det er en, som der er flere lister, du kan finde på nettet med folk, der ligesom skriver, hvem der er god og hvem der ikke er. Og det er en skuespiller, der hedder Cate Blanchett, som for mange er en af de sin generation måske bedste skuespiller inden overhovedet. Og hun er med i en Indiana Jones 4, var det faktisk, der blev havlet ned. Og det er selvfølgelig også en lidt komisk rolle, men hun har faktisk fået, altså flere steder har jeg fundet ud af, hvor hun altså, simpelthen bliver rost for sin levering. Og lad os bare høre en bid af det, så vurdere, hvordan Cate Blanchett egentlig gør det i Indiana Jones 4. There may be hundreds of skulls at Agathor. Whoever finds them will control the greatest natural force the world has ever known. Power over the mind of men. Careful. You might get exactly what you wish for. I usually do. Det var en lille bid her, og det var jo det, Harrison Ford, man også lige kunne høre brumme lidt, men altså, jeg synes jo, hun er fantastisk troværdig som et fiktiv skurk. Ikke som en russer. Og det kan man sige, der er en bestemt kliché, en genre, en bestemt måde at være at have en russisk accent som en russisk skurk. Og som sådan tror jeg, at hun er helt fantastisk, fordi at det er det, hun skal være genkendelig som det, hun portrætterer, ikke? Men som altså, russisk accent, altså, jeg synes, at det er meget karikeret og meget altså, useriøst. Altså, man griner lidt af det. Og den er meget ujævn, fordi nogle lyde er hun rigtig sådan taler, som en russer vil sige, men andre, så er det bare, så coachen nok sætter sig på nogle bestemte lyder, så sagde, om det her, der skal du bare, så lyder det sådan ret russisk. Er der nogen særlige steder? Jeg bemærker her til sidst, hvor hun siger, are you usually do? Altså den der måde at sige du på. Ja. Er det også bare et kliché, at man skal have? Ja, men det synes jeg. Altså, jeg har prøvet at kigge på YouTube og sådan noget med, sådan taler du med russisk accent. Mm. Og så er det som regel, at en eller anden Hollywood-coach laver et lille video. Altså folk, der i virkeligheden ikke russisktalende, eller har været russisktalende for så lang tid siden, at de i virkeligheden har glemt, hvordan det er at tale med russisk accent. Og det, altså, jeg kunne nemt fornemme, at det var det, ligesom hun skulle overdre rigtig, rigtig meget. Ikke? Men som accent, så er det bare sådan en kliché. Og så som sagt, er det ujævnt, fordi nogle ting lyder meget russisk, men andre, simpelthen, en russer vil aldrig se det på den måde. Altså, aldrig kunne producere det lyd, simpelthen. Det sådan også handler om, hvorvidt vi altså, hvorvidt, kan man sige, en russisk accent, kraftig russisk accent, kan producere det lyde, som man skal på engelsk. Jeg synes, det er egentlig en meget sjov situation. Altså, jeg er russer, du er dansk, og vi sidder og diskuterer noget, som er russisk accent, altså på engelsk, ikke i engelske film, så det er sådan en sprogforvirring, så at sige. Ikke? Mm. Så. Vi kommer også til et enkelt eksempel, hvor en af skuespillere rent faktisk taler russisk. I hvert fald forsøger på det, men, men før det, der skal vi forbi den film, der hedder Rounders. Jeg tror, den hedder Sidste Spil på dansk. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Nej, men... jeg kender det som Rounders. Ja, men det er en, men det er en pokerfilm med, med Matt Damon. Jeg jo synes, jeg er ret udmærket. Ja. Og der er der sådan Skurgøn, som er den store pokerhaj og gangster, og ham der spillet af John Malkovich, som jo også er en af de helt tunge, seriøse skuespillere. Og han gør det i en rolle, som altså mange steder har fået kritik. Det er bare at google John Malkovich og den her film, og Russia, så skal du nok få nogle sjove kommentarer. Okay. Fordi folk synes virkelig ikke, at han gør det godt, i hvert fald han overdriver. Men ved du, hvad det finder folk, der synes det? Er det russer, eller er det bare... Det tror jeg, altså, det er jo det, der er det sjove, ikke? Ja. Altså, det har jeg jo nærmest kun for... amerikanske medier og journalister. Ja, altså fordi jeg har jo hørt den klip, og jeg synes, at af alle de eksempler, jeg har set af russisk accent, han er så faktisk nærmest den bedste konsekvent næsten hele vejen igennem, og han netop har den der meget, hvad skal man sige, læste russiske sprog, fordi mange russer har lært engelsk ved at læse, og de bruger det bogstaveligt talt fra bladet, ikke? Men altså, så skal vi jo så skal vi bare høre. Ja. Det er altså John Malkovich overfor Matt Damon her. Me too. I feel okay. Of course, maybe we check with one other guy, see how he feels. Grandma, I might stick it in you. Ja, der var i hvert fald lidt her i starten. Du har set klippet. Han siger blandt andet sådan noget. Okay. Ja, lige præcis. Sådan vil Rosa se. Altså, jeg synes, det lyder helt perfekt. Og det er også det, man kan sige. Han på en måde fik en opgave at spille en stereotyprolle, en russisk skurk. Men han gør det på en ægte måde. Det er sådan, man nærmest mærker, at han er en ægte person. Og det, altså i mine ører, så at sige, det, hans russiske accent gør det mere troværdigt, fordi det er meget tæt på, hvad en russer, der ikke vokser op med... altså engelsk tale i radio og i fjernsyn, hvordan en russer ville tale på engelsk. Altså man skal huske, at især i gamle dage, der har man jo kunne måske læse engelsk, men man kan næsten ikke høre det. Ikke alene fordi alle film og tv-serier var dubleret til russisk, men der var simpelthen ikke noget at lytte til, ikke? For RBTH, der fandt jeg en meget, meget spændende artikel omkring netop det her. Og det interessante er, at der er her en journalist, som skriver, altså roser den som en comedy sketch, men this unforgettable scene is home to what is without a doubt the worst Russian accent you'll ever hear. Ja, jeg ved ikke, hvor han har det fra. Det er godt være, at han hører det fra nogle russiske venner. Han har... Altså det... Jeg oplevede det som en ægte, altså man kan jo, hvis man er nysgerrig, så kan man jo gå på nettet og høre, altså man skal ikke sådan google russisk accent eller et eller andet, men et eller andet Russian, et eller andet. Og så kommer jo folk, altså masser af YouTube-videoer, hvor russer af forskellige eller taler engelsk, som ikke med det få mål at tale engelsk med russisk accent, men bare taler engelsk. Og der kan man godt høre, hvor tæt indlæg hans accent på den russisk. Eller russisk på engelsk. Ja, nu det. Så, ja. Og lad os så pring til John Malkovich, og det er også godt, at han kommer i forsvar her. Ja. Nu skal vi til hvad er det, man kalder ham? Halvdanskeren, Viggo Mortensen. Ja. Og han er så sådan en i den her ABTH-artikel, som bliver skamrost, fordi at han er sådan klassisk, så han jo gået, han er gået dybt. Ja. Så han har vist, altså boet i en eller anden landsby i Sibirien i 3-4 måneder, for ligesom at få den perfekte russiske accent. Og resultatet, det kommer her. Det er sådan den film, der hedder Eastern Promises. Let her burn, Wallet. Okay. Now I'm going to do his teeth and cut off his fingers. You might want to leave the room. Det her lægger mest mærke til ved han, det er den der, han går meget i den der duchis teeth. Ja, det er rigtigt. Er det russisk? Ja, altså til en vis grad. Han er jo, altså russer er ikke bare en russer, ikke? Altså han spiller en russisk mafia-håndlanger, ikke? Han har siddet i fængsel, og han er sådan en sådan karriereforbryder, kan man sige, ikke? Og som sådan... person, også når han taler på russisk, han har sin egen rytme, sin egen måde at udtale ordene på, som i forhold til det karakter, der tæller han jo udmærket russisk accent, ikke fordi jeg har mødt sådan nogen, men... Men det her med, at han kunne have været et særligt sted i Sibirien, som jeg synes, jeg læser mig, ja, frem til. Altså, kan man så også sige, at det også for dig kan være svært at vurdere, fordi der simpelthen kan være så stor forskel på, hvordan man snakker forskellige steder? I forhold til... Altså, jeg kan godt se, at han har en slavisk accent, og det lyder godt, at det lyder konsekvent til hele hans rolle, men hvis du sagde til mig, at i den film spillede han fra Bulgarien, eller et eller andet, ikke? Så vil jeg bare sige, okay, ja, han er fra en fra Bulgarien. Mm. Så på den måde er den ikke sådan, hvad skal man sige, russisk. Det er en... Jeg kan ikke ligesom høre på det, at en speciel... Jeg kan godt høre en bestemt social gruppe og social sted, men ikke så meget, hvad skal man sige, geografisk sted, eller hvor han kommer fra, ikke? Så jeg gik ligesom på den måde, jeg har set den film, jeg har ikke sådan tænkt, nej, hvor taler han godt russisk, og han efterligner godt russer. Altså, det er en udmærket film, og han spiller rigtig godt, men ikke på grund af accenten, det er imponerende, ikke? Lade Kyst, vi skal videre, og du skal bare tage en tår kaffe, hvis du vil, nu den står foran dig. Og ham vi skal til lige om et øjeblik, det er også en mand, som ikke er kendt for at være en stor skuespiller, nemlig Arnold Schwarzenegger. Ja. Det skal jeg sikkert passe på med at sige, for der er mange, der er kæmpe fan af ham, men altså, han er i hvert fald ikke kendt som en klassisk stor dramaskuespiller. Ja, altså, helt ærligt, jeg tænker, du kan bare spille klip med ham fra hvilket som helst film, også fra Terminator. Han lyder det samme. Jeg kunne ikke ligesom høre, at det var et specielt russisk accent, han prøvede efterligende. Jeg tænker, skulle det være russisk? Det er bare sådan en Arnold-accent, ikke? Ja. Som er en ting af sig selv. Det er sådan en kulturel ting. Altså, du kan lave en parodi til en fest med fransk accent, tysk accent, og så er det Anders Schwarzenegger accent, ikke? Mm. Så altså, i den, der var der overhovedet ikke noget indikation, om han var russer. Jeg tænkte, okay, det vidste jeg ikke, om han var russer i den. Han er simpelthen russisk taxichauffør her, okay. Og mens du lige tager en tår kaffe, så lad os da, om ikke andet, lige give ham en chance, og lad os høre det. Det kommer her. I do not understand. Let me make it real simple, moron. You move your ass or you give me 50, or I take my Pete Rose here and fucking mutilate your car. Do you know Miranda? Never heard of the bitch. Jeg kan godt lide den forstærkede effekt der, hvor han får et slag af huligani, siger han. Ja. Men altså, det altså, bemærker her, det er, at det kan godt være, at Arnold lyder som Arnold, men alligevel så er det her med, at han prøver i hvert fald at lulle på ham. Jeg har forsøgt at give ham sådan en børn, du kan bare sige rrr der og sådan noget. Så det, altså, jeg kan godt sige, at han har prøvet, men... Ja, han kunne være hvad som helst, eller slet ikke noget amerikaner, ikke så? Lad jeg tænker, så lytterne også lige er med. Så synes jeg næsten, vi skal... Kan du måske... Det næste klip, vi skal se, det er med den desværre nu afdøde... Og en af mine personlige favoritter, Robin Williams, som både gør det på russisk accent, men også på... På russisk, og det skal vi høre lidt. Men kan du så, altså lytterne også lige få lidt rigtig russisk ind? Kan du prøve at lægge op til klippet? Bare sige, nu skal vi se et klip med Robin. А теперь давайте послушаем клип с Робином Уильямсом, который играет в фильме русского диссидента, сбежавшего на Запад. Он, наверное, он кажется саксофонист в цирке. He said he's looking at a giant asshole from Moscow. Ты русский? It's Leningrad, Mudilo. What is he saying now? He said he's from Leningrad, giant asshole. He has the same lid. I mean, you're in rabbits. He says he's been here for 7 years and he loves it very much. What's Russia? Is what Moscow, Gavnyuk. What the hell is going he's on? He's telling me, go back to Moscow, turd. We have a Moscow. We don't need drugs. The truck is forbidden. Is this? Is this? And it's Sriot. And it's Sriot, not Svoboda. The truck is forbidden. Is this? This Sriot. This Sriot. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. He's telling me now, if I want law and order, I should go back to Moscow, stand in line for bread. Stale bread. Stale bread. What the hell is that? Yeah. Først og fremmest den anden, der er i klippet, en meget, meget stor, høj, muskuløs mand. Altså, taler han, er han russer? Ved du hvad, jeg har simpelthen haft problemer med at forstå. Jeg har simpelthen prøvet at google ham, men ikke kunne lige finde ud af det, fordi at han lyder nogle gange som ægte russer, andre gange. Jeg tænker, at han må være et eller andet fra Bulgarien, eller... Jeg ved det ikke, men han lyder hverken som en amerikansk skuespiller, der prøver at tale russisk, men heller ikke som en rigtig russer. Jeg er også netop stusset lige over ham, fordi han synes, at det var sådan en gåde for mig. Men hvad så? Jo, så det leder til to spørgsmål. Ja. Et, hvordan Robin Williams han gør det, og to, altså, taler de om noget, eller ren volapyk? Nej, det taler om noget. Det han oversatte, det taler om. Det er det rigtige, hvad han oversatte. Altså, man kan sige, at Robin Williams karakter er jo en russisk mand, der øver sig til at tale russisk i Rusland, og så tager han til USA og ligesom stikker af til Vesten, ikke? Så på den måde prøver han ligesom at bekæmpe sin russiske accent, når han taler engelsk. Så han har øvet sig, som det, man ser en scene i film, hvor han øver sig til at tale engelsk, ikke? Når han taler russisk, der kan man også godt mærke, at der ligger kæmpe arbejde for Robin Wilson at lyde så meget som russer. Selvfølgelig lyder det som med accent, ikke? Man kan høre overhovedet, det vil aldrig kunne forveksle ham med en russer. Men man kan se, at han har rigtig, rigtig lagt stor arbejde. Man kan høre det, at både jeg taler russisk, men at prøve at tale engelsk med en vis form for russisk accent, men det er igen en, hvad skal man sige, han spiller et rigtig ægte karakter, og når man gør det, så bliver accent nedtonet, og så er det heller ikke så vigtigt, at det er særlig russisk. Altså, vi har fået at vide, at han er russer, ikke? Altså, vi tror på det. Jeg mærker faktisk i den her, at modsat nogle af de andre, vi har haft, og især hende, vi kommer til lige om lidt, Jennifer Lawrence, så ud over det russiske, så så taler han med en med meget lidt accent. Og det er egentlig på en eller anden måde, bare for mig. Ja. Jeg ved det ikke, men for mig virker det næsten mere troværdigt. Ja. Fordi du kan jo også godt være russer, der har været bosat i USA i så mange år, uden du skal tale med sådan en stor, tyk, fed accent. Altså. Ja, men også fordi, at han taler med sin egen stemme. Mm. Altså, jeg har lagt mærke til, at mange karikerede russiske accent, altså også de tutorials, der ligger på nettet, at det er sådan, at man skal tale en oktav lavere, en egen stemme, på en måde, så man laver sådan en sådan dyb russisk stemme i godsøjne. Og det har jeg også lagt mærke til, at Jennifer Lawrence gør i den der Red Sparrow-film. Og der kom jeg i tanke om en anden Hollywood-dame, der spillede en russer hele vejen igen, der talte russisk med russisk accent. Det er Michelle Pfeiffer. Den film med Sean Connery, jeg kan ikke huske, den hedder Russian House eller andet. Og der tæller hun faktisk med sin egen stemme. Hun taler også med russisk accent, men det er så underspillet og ikke særlig meget, så man tror meget mere på, at hun er russer, fordi Jennifer Lawrence på en måde, man tænker, okay, det er en Jennifer Lawrence, der prøver at spille russer. Det er sådan, hver gang man kunne mærke, at skuespiller prøver at sætte fokus eller fokusere på, at nu taler jeg som russer, så går det galt. Den her rolle som russisk forførende spion i Red Sparrow, der har hun fået ret mange hook for netop sin accenter for at overspille den slags. Men nu er det jo dig, Lara Kyst, der rent faktisk kan tale russisk, der skal vurdere hende nu, så jeg tænker, det er bedre, det kan rent faktisk være, at du giver hende lidt medvind. Det lyder til, at du er lidt kritisk, men lad os prøve at høre det fra traileren, så er lige lidt baggrundslam. I was told to take a man to a hotel. I said that he was an enemy of the state. Take off your dress. And in exchange, my mother would get the doctor she needed. Instead, they cut his throat. Altså, man kan sige, at jeg er ret sikker på, at hun modtog den bedste træning overhovedet. Og det lyder også som en klassisk, godsøjne, russisk, klassisk Hollywood-russisk accent. og der synes jeg, kan godt mærke, at hun sådan tæller lidt dybere, end jeg ellers ville have gjort, ikke? For at lave det der russisk. Altså, det der det er synd for hende, hun bliver skældet ud, fordi det er ikke hendes skyld. Altså, det er instruktørens valg, at hun skal tælle med russisk accent. Og det måske giver mening, og nu har jeg ikke set filmen, det kan godt være, det giver mening i nogle scener, hvor hun tæller med amerikansk serieagent, eller hvad ved jeg. Men der er også i traileren scene, hvor hun tæller med sin mor. Der er kun hende og moren alene i rummet, og de begge to tæller engelsk, og de begge to tæller med russisk accent. Og det giver ikke så meget mening. Og det er fordi irriterende også, fordi den er så sådan kraftig, skurke, kunstig-agtig, ikke? Og nu skal vi jo have, nu har vi taget nogle af de helt store mænd og kvinder i Hollywood, og vi skal jo have kåret den bedste, værste accent. Ja. Altså jeg vil næsten hellere have, fordi jeg synes, vi jo ikke at rangere dem alle sammen. Jeg synes, vi skal have en vinder og en taber, men det er næsten for nemt bare at give Arnold Schwarzenegger nederlaget. Ja, det er klart. Skal ikke lige tage ham ud, for det er sådan for, altså det, han er jo i hvert fald uden for konkurrence. Ja. Hvis vi nu tager din favorit. Altså, jeg er lidt bange for at komme med modvind, og så få, at du får nogle vrede mails fra russisk tælende personer, der bor i Danmark. Man kan sige, nej, det er forfærdeligt. Men jeg vil minde, altså, John Malkovich for mig, han lød bare som, altså, som min far kunne have sagt på engelsk. Mm. Så på den måde, at det, altså, for mig er han troværdig, og nu ved jeg ikke noget af hans karakter, men hans russiske accent virkede for mig i hvert fald. Så får John Malkovich den velfortjent, og så skal vi også have en der skraber bunden, og det er altså enten Cate Blanchett, det er Viggo Mortensen, eller også er det Robin Williams, eller også er det Jennifer Lawrence. Hvem var du mindst imponeret over af de her? Jeg var sådan lidt irriteret, at ligesom blev ved med at høre Jennifer Lawrence i The Red Sparrow. Sådan, jeg ikke engang gad at se filmen, fordi det var nok ligesom, det var kunstigt nok for mig til, at jeg tænkte, jamen det gider ikke. Jeg kan ikke holde det ud og holde to timer, ikke? Altså, det kan godt blive en lang film. Ja, lige præcis. Med en person, der er ligesom tydeligvis altså fake, ikke? Sådan i forhold til sprog. Men du gav også instruktøren skyld for det, så jeg tænker, det er meget godt. Jeg synes, hun skulle bare få lov til at spille, som hun vil. Jeg synes bare, det er sådan helt fra starten af forkert valgt instruktør at sige, så skal det til med russisk accent. Altså. Så Jennifer Lawrence bliver bundskraber, og vi giver det meste af skylden til instruktøren, som jeg faktisk ikke lige ved, med, men fyskamme. Ja. Lada Kyst kan med i medievidenskab, og i den her ombæring russisk talende. Tak fordi du lige gad at komme forbi og gøre os altså en del klogere på noget, som noget, vi ikke havde en chance for at vurdere selv. Tak for det. Jamen selv tak. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. I går der trådte der nemlig nogle nye regler i kraft for kvindelige løbere på 400-1500 meters distancerne. De skal nu have et testosteronniveau på under 5 nanomol per liter blod. Og det er en regel, som det internationale atletikforbund har følt sig nødsaget til at lave, som en konsekvens af den sydafrikanske 800 meter løber Caster Semenya, fordi hun simpelthen er for god. Hun har et naturligt højt testosteronniveau, som giver hende en ret stor fordel, som hun altså nu i fremtiden skal tage medicin imod, hvis hun vil fortsætte med at konkurrere. Så med mig i studiet, der har jeg Else Trangbæk, som er professor MSO i idrætshistorie og har skrevet bogen Olympiske Kvinder om topsport og kvindeliv gennem 100 år. Og jeg har også besøg af Rikke Rønholdt, der er tidligere professionel 800 meter løber, og i dag er CEO i organisationen Airsocker. Rikke, kan du ikke lige sådan starte med helt kort, for vi skal selvfølgelig snakke meget mere om det, men lige at forklare, hvor god en løber Caster Semenya hun er. Okay. Vi snakkede lige her om det, inden vi gik ind, at der er kommet alle de her rygter fra, eller ikke rygter, det er jo faktisk blevet bevist, at der har været rigtig mange af de russiske løbere, for eksempel, der har været dopet, og de har været udelukket, så det har været sådan helt systematisk. Og det, der er interessant, det er, at ingen gang de mest dopede russiske løbere var i nærheden af at kunne slå Caster Semenya. Hun er så god, at da hun første gang kom frem i 2009 ved VM, der faldt hun i sit semifinale løb, rejste op og vandt heatet. Så det er så god, hun er. Og hele den her historie, den startede tilbage i 2009, da den dengang 18-årige Caster Semenya, hun vandt VM-guld i Berlin. Men allerede inden hun sådan overhovedet havde krydset målstregen, så var folk ligesom begyndt at viske lidt i krogene, fordi var hun ikke lidt for god? Var hun ikke sine konkurrenter lidt for fysisk overlegen? Og så var der også et måske ikke sådan helt uvæsentligt element, som handlede om, at hun måske også lignede en mand i folks øjne. Der var meget sådan snak, der var baseret på hendes fysiske fremtoning, og man ikke synes, hun var feminin nok og sådan noget. Jamen nærmest inden hun havde løbet det her løb, så bad det internationale atletikforbund hende om at afgive en såkaldt kønstest. Og det skal vi også snakke meget mere om, hvad det vil sige. Men det betyder altså, at hun undergik nogle forskellige prøver, som ligesom skulle fastslå, om hun i virkeligheden var en mand. Og resultatet af den her test er aldrig sådan blevet offentliggjort, men der er blevet lækket nogle forskellige informationer, og det, der ligesom står tilbage, er, at hun ligesom er en, at hun har både mandlige og kvindelige kønskarakteristika, og kønskarakteristika kan jo både være kønsorganer og kromosomer og hormoner og alt det her. men hun havde ligesom lidt af begge, så man kunne ikke sådan svare entydigt, at hun i hvert fald ikke var en kvinde. Så derfor fik hun lov til at fortsætte med at konkurrere. Hun fortsætter med at være mega god, og hun vinder og vinder og vinder, så derfor så Atletikforbundet går i panik og tænker, vi er nødt til at gøre noget. Og det, der så er blevet gjort, det er, at der er blevet lavet nogle regler for, at kvindelige løbere på distancerne 400-1500 meter løb, de skal altså nu have denne her... De må ikke have for mere end de her bestemte antal nanomol af testosteron i blodet. Og det blev Caster Semenya selvfølgelig rigtig sur over, og hun kritiserede det, og hun gik til den internationale sportsdomstol og bad dem om at vurdere, om ikke det her var et udtryk for diskrimination. Og det, de svarede, var sådan lidt tvetydigt, fordi de på den ene side siger, jo, det er diskrimination, men vi kommer til at godkende denne her beslutning. Else Trangbæk, kan du forklare, hvorfor de kommer med den her lidt tvetydige udmelding? Hvad er det for en udfordring, Caster Semenya og de her løbere udgør for sportsverdenen? Ja, altså, det er meget interessant, at du siger jo, at hun på den ene side har rigtig gode resultater, og på den anden side, så synes man også, hun måske har lidt maskuline træk. Så, og det er noget af det, jeg synes, der er meget interessant, også hvis man historisk ser på det, at kønnet er vurderet imellem det normative og det biologiske. Hele tiden har der været en spændvidde der imellem de der to ting. Man diskuterede det tidligere, men det kan vi måske vende tilbage til, at der var mange, som så lidt maskuline ud, men de har højst sandsynligt været dopet. Så det er nogle forskellige ting, der har været i spil her. Men sagen om Caster Semenya har selvfølgelig været rigtig voldsom, og måske er den endt der, hvor den er, fordi man i IOC allerede i 2016 godkendte, at transpersoner kunne deltage. Så der har været historien har der været en meget stor variation omkring tolkningen af, hvad køn er, og hvad vi accepterer af køn i sporten, som jo, hvor sportens ideal er jo lighed i udgangspunktet, som man jo kan diskutere om eksisterer. Men det er jo en del af det, og det er også det etiske problem, vi står over for nu. Hvordan skal man takle den her sag? Og netop det her med, hvorvidt der er lighed nu, synes jeg jo, jeg rigtig gerne vil høre dig om, Rikke Rønholt. Er det her, synes du, som altså fra en atlet synspunkt, er det her mere fair nu, eller var det mere fair før? Ligesom det er svært at skille det normative og biologiske, så det er også svært at skille, for mig i hvert fald svært at skille, hvordan jeg har det som atlet, og hvordan jeg har det som, hvad skal man sige, menneske i et samfund, hvor vi er på vej i en retning af meget mere lighed og meget mere anerkendelse af køn som et spektrum, og frihed til at være den, man er, og identificere sig med det køn, man nu engang vil, og det er jeg 100% for. Jeg synes simpelthen, det er så smukt, og det er så vigtigt, at vi er på vej i den retning. Når det så er sagt, som konkurrerende atlet, er det jo klart, at man helst vil have en chance for at vinde. Og grund til, at der bliver uddelt 2 sæt medaljer i atletik, 1 til kvinder og 1 til mænd, det er jo, fordi man har anerkendt, at mænd i gennemsnit er noget stærkere end kvinder er. Det er også derfor, vi har noget andet udstyr. Vi kaster med nogle andre spyd, vi løber nogle andre hække, vi støder med nogle andre kugler. Men hvis man anerkender, at der er 2 sæt medaljer, der skal uddeles, så er vi også nødt til på en eller anden måde at kunne skille de 2 kategorier ad. Og det er jo her, at kæden hopper fuldstændig af, fordi rent videnskabeligt, så er IAAF ikke kommet op med en særlig overbevisende forklaring på, hvorfor det lige skal være testosteron, og hvorfor det lige skal være 5 millimol, og hvordan man egentlig beviser, at det er det, der gør hende stærkere. Og det er så rodet, og så mudret, og så grimt på alle mulige måder, og det er så tydeligt netop, at det er sådan en panikløsning, fordi vi skal have fikset det med lige præcis Caster Semenya. Det er også derfor, at de siger, nå, men det gælder kun på 400, 800, 1500 meter. Altså, det er jo det mest absurde, jeg nogensinde har hørt. Så hvis der er forskel på, altså hvis der er en kategori af kvinder, som er så tæt på at være mænd, at det er unfair, at de konkurrerer med os, så giver det jo ingen mening, at det kun lige skulle være på 3 distancer, der skulle være en forskel. Nej, for Caster Semenya siger jo, det her, hun føler sig personligt forfulgt. Det er det også. Er du enig i det, Else? Ja, det er jeg faktisk. Og jeg vil sige, at jeg er faktisk meget enig med Rikke i, at noget af det flotte ved sport, det er jo, at de har været med til at ændre normerne generelt for kvindelighed. Altså, en kvinde i dag, hun må både svede og alt muligt, det måtte de ikke tidligere. Og jeg tror, at diskussionen omkring køn og sport, de har ikke nået sit slutpunkt. Og det er jo præcis fordi kønskategorien generelt i samfundet har forandret sig. Og det har jeg selvfølgelig fulgt med i sport. Så nogle af de ting, man jo heller ikke så efter tidligere. For eksempel testosteron har vi jo aldrig diskuteret med kvinderne før. Det kom på banen nu, fordi man har haft en, der var så fysisk overlegen alle de andre. Men også fordi hun normativt så anderledes ud. Og jeg tænker, nu snakker vi lidt om Caster Semenya, som om hun udgør en helt unik udfordring i sporten. Og det ved jeg jo, at, at der har været fortilfælde. Men jeg tænker, inden vi går ind på det, at det kunne være rigtig skønt for lytterne, hvis du, Else, lige gad at give sådan en kort opdatering på, hvordan man har kønstestet gennem historien. For jeg ved jo også, at du selv er blevet kønstestet tilbage i 68. Og det, ja, så kan du ikke lige fortælle, hvordan det her felt har udviklet sig? Så har jeg lyst til at starte i 1928. Atletik har været en af de discipliner, der har været vanskelig for kvinder at komme på det olympiske program. Og nu snakker jeg primært med OL, fordi det er det kender alle sammen et eller andet om. Og det er selvfølgelig fordi, at det hurtigere, højere og stærkere, det rummer alt det, en rigtig mand skal kunne udvise. Så det var vanskeligt for kvinder at komme på programmet. Og en af de første discipliner, der var på, det er 800 meter løb. Og det er meget interessant i dag, at 800 meter løbet, det gik helt galt. Altså, det har man i hvert fald tolket, fordi der skete det, som i dag sker. Når de kom hen over stregen, så faldt de ind over. Og nogle de sagde, at de skar grimasser. Det var ikke til at holde ud og se på. Og der kom en stor diskussion, og der er en meget stor forskning i den her periode om, hvad kan kvinder egentlig tåle? Kan de overhovedet tåle det her? De kan ikke føde børn og så videre. 800 meter løb blev taget af programmet indtil 1960. Fordi det var for hårdt? Ja, fordi man troede, det skadede kvinder. Så først i 60 kommer det på igen ved OL. Så sker der det efter 2. verdenskrig. I 1952 der er det første gang, at de østeuropæiske lande for alvor kommer med. Og de begynder for alvor at dyrke kvinder, fordi kvinder er længere bagud præstationsmæssigt, så man dyrker simpelthen kvinderne op, fordi der er mange medaljer. Og der begynder man for alvor at tælle medaljer landene imellem. Og det, der så sker, det er, at det går for stærkt. Og nu nærmer kvinde, deres tider, mændene så hurtigt, at nu må man hellere gøre noget. Så første gang i 1966, der går Atletikforbundet ind og kønstester. Og ved OL gør man det for første gang i 1968. Og det, der sker, Og faktisk så gjorde man det helt frem til 1996, den her kønstest. Velvidende, at det måske var doping. At det slet ikke var noget med kønstesten. For der er stort set ingen, og det synes jeg er lidt sammenligneligt med det her, der var næsten aldrig nogen, der er blevet taget for den. Det, man testede der, det var, at de var født med en kromosomsammensætning. Kvinder skal normalt kun have X-kromosomer. De havde et enkelt Y, og hvis man havde det, så blev man kaldt hermafrodit. Og der er næsten ingen, der er udelukket på det. Men på trods af det, og på trods af lægeren sagde, hold nu op med det pjat, så blev jeg med ind til 1996 med den her øvelse. Og det består ganske enkelt i et lille skrab i mundhulen, og så kan man få at vide, og det, jeg er meget, meget stolt over, jeg har et papir, der står på, at der ikke er noget unormalt ved mig. Det kan være, at vi lige skal sige, at du var, hvornår det skete, hvornår blev du testet? I 1968. Og jeg deltog i gymnastik, og jeg er ikke sikker på, at det havde været specielt godt for mig at have et højere testosteronniveau. Men der, hvor jeg så tror, at der er udløst noget, så har der været rigtig mange dopingsager, og der er mange kvinder, der også er taget. Og det skal man jo også være opmærksom på, at når vi nu ser på de ydre træk, hvis kvinder tager doping, så udvikler de maskuline kønstræk. Det vil sige, at de får stort adamsæbel, de får dyb stemme, og de får stor hageparti og så videre. Så de det gør de jo ikke engang mere, fordi at de er jo blevet så meget dygtigere, så du kan jo ikke, altså du kan jo faktisk ikke se det på den. I gamle dage, der hældte man jo bare kæmpe mængder testosteron på dem, og så kom de til at se helt mærkeligt ud, men nu er de jo bare blevet så meget skarpere. Ja, men det er rigtigt, for tidligere kunne man se det på, især på Adamsæblet, men også hagepartiet og så videre. Men der, hvor jeg synes, der er sket noget, som har betydning i den her sag, det er, at man begynder at acceptere transkønnede personer. Og det handler jo om den samfundsmæssige diskurs omkring køn. Hvad er køn for noget? Og så kommer det ind, og hvornår gør det det? I 2016. Altså, man tager det allerede op i IOC i 2003. Men dengang, der skulle man igennem en kønsskifteoperation. Det skal man ikke mere. I dag er det ok, hvis man blot har, har et, det du siger, 10 nanomol per liter i blodet testosteron inden et år før konkurrencen er. Det skal man dokumentere. Så må man stille op. Og det er så det, der bliver foreslået til 5. Ja, det kan være, at jeg lige skal sådan til sammenligning. Så har jeg fundet nogle tal, der siger, at mænd normalt har mellem 7,7 og 29,4 nanomol per liter blod, hvorimod kvinder har mellem 0,12 og 1,79 nanomol. Bare lige hvis man... Det er jo nogle lidt mærkelige arbitrære tal, det her, men måske hjælper det nogen. Godt. Så der har altså været nogle forskellige former for test. Jeg forestiller mig også, at man i sådan helt, helt gamle dage måske bare lige har løftet op i folks skørter og lige konstateret, hvem de var. Første gang i 1966, jeg har talt med en atletikudøver, der deltog dengang, og hun har fortalt mig, at de blev kropsundersøgt i 66, men det har man ikke gjort siden. Men det er en kaster. Semenya, hun er faktisk blevet kropsvisit, for hun blev kønstestet, da man så bliver i tvivl og siger, nu skal vi have hende undersøgt. Så bliver hun kønstestet, der er ikke noget. Så bliver hun kropstestet, og der mener man måske, at der er noget, at hun måske har anlæg, sådan som jeg i hvert fald har læst det, til udvikling af mandlige kønsorganer, men de ligger indvendigt. Men at hun jo lider af den sygdom, som jo er en medfødt sygdom, som hedder, nu skal jeg lige huske, hvad det hedder, den hedder andro. Hun har overskud af androgene, som er nogle hormoner, og det vil sige, at det hæver højt niveauet for testosteron. Ja, og så kan man jo spørge sig selv, om man skal kalde det en sygdom. Altså, eller om det bare er superpowers. Altså, fordi hun er jo superstærk. Men jeg synes ikke, man kan sige, at hun er syg. Hun er bare født med nogle andre kvaliteter end lige det, vi normalt kender som mænd og kvinder. Men det er jo noget, man benævner i medicinsk, at det er en form for en sygdom, at man er født med det her. Men Sydafrika har jo indgivet det til FN's menneskerettighedsråd med den her formulering, at ingen kvinde bør stille over for dette valg, blot fordi hun fra naturens hånd har nogle fordele. Det er jo så deres synspunkt og argument over for Kat, som så ikke har efterlevet det. Ja, for man kan jo sige, at der findes jo alle mulige fysiske fordele, man kan have i sport. Ikke? Altså, man kan være rigtig høj, så kan man være god til basketball, man kan have rigtig bredt armfang og store lunger, og så kan man være god til at svømme, eller stort hjerte, være en god cykelrytter. Der er jo alle mulige fysiske fordele, man kan have fra naturens side. Hvorfor er det her anderledes? Jeg tror også, man skal være klar over, at når man for eksempel især kigger på atletik, så er alle, der dyrker eliteatletik, er allerede de allermest ekstreme. Altså, jeg ligger jo også, hvis man anerkender, at køn er et spektrum, så ligger jeg der også altså, langt ind mod midten. Man skal lede længe efter min talje og min B-kop, fordi det kommer ikke til at ske. Så, og det er jo derfor, det også er så voldsomt, når du ved, du har de mest ekstreme, den yderste selektion af alle 800 meter løbere i hele verden. Og så har du Caster Semenya, der bare får dem til at ligne små skolepiger og sætter dem med altså 50 meter, og det ligner, hun går over målstregen, som om intet er hent. Og det er jo derfor, tror jeg, at folk reagerer, fordi det er ikke sådan, som om, at de er lige ved at kunne følge med hende. Det er sådan på deres aller bedste dag og på hendes aller dårligste dag, der smadrer hun dem stadigvæk. Og nu sagde jeg før, teasede lidt for, at hun jo ikke som sådan er et særtilfælde. Det er hun selvfølgelig lidt, fordi hun er så ekstra, ekstra god. Men hun er vel ikke den første atlet, der på en eller anden måde udfordrer vores forståelse af køn? Nej, men hun er den første, som, hvor det er kommet offentligt frem, at hun er blevet testet. Altså, jeg er ret sikker på, hvis jeg kigger historisk, så er jeg ret sikker på, at der er i hvert fald en anden, som jeg ved, som kom frem, som løb sindssygt stærkt, og som så forsvandt i noget tid, og så kom tilbage og var pludselig sådan en meget, meget til at have med at gøre 800 meter løber. Og hvis du så kigger på præmieskammene fra Rio, så er der i hvert fald de to næste, ved jeg, har været undersøgt. Jeg ved ikke, om de har været udelukket, jeg har ikke helt styr på det, men så hun er jo ikke unik, hun er bare endnu bedre end de andre. Og den måde, det foregår på, for man kønstester jo, som Else også var inde på, ikke længere. Du for eksempel er aldrig blevet kønstestet, Rikke, men så når nogen bliver kønstestet, så er det jo så, fordi man kigger, hvad er det, man kigger på for at vurdere, om de måske lige skal tjekkes efter? Jamen, det er jo... Det er jo super tarveligt, fordi man lægger jo først mærke til dem, når de begynder at løbe rigtig stærkt. Altså, så det er jo den ene ting er, okay, uforholdsmæssigt gode resultater, måske også meget, meget hurtigt. Det, der skete i 2009, hvor Caster Semenya kom til sydafrikanske mesterskaber, havde aldrig løbet under 2 minutter, løber 1.56, tager videre til VM og løber 1.54. Og det er jo sådan noget, de fleste andre normale kvinder, eller gennemsnitskvinder, de bruger hele deres liv på at prøve at komme under 2 minutter. Det er sådan ligesom drømmegrænsen, og hun hoppede bare direkte videre til 1.56. Allerede der tror jeg, der er nogle lamper. Og så er det jo, og det er sådan lidt, kan man objektivt sige, at nogen ser mere maskulin ud end andre? Jamen, hvis man kigger på hende, så vejer hun måske i hvert fald 10 kilo mere end den næste løber i feltet, og er noget større. Og normalt, hvis du var så stor, det ville ikke være nogen fordel på en 800 meter, så man være for tung, medmindre man er så stærk, som hun er. Så hendes fedtprocent er super lav, så hun har simpelthen en enorm mængde muskelmasse, som de fleste kvinder simpelthen ikke er i stand til at oparbejde. Ja, hvad kan man sige? Det er jo sådan en, altså det er jo helt arbitrært, du kan ikke sidde objektivt og sige, om hun ligner så meget en dreng, så vi skal teste. Hvis hun stillede op i herreligaen, ville hun så have en chance der? Så hun falder faktisk mellem 2 stole? Ja, det gør hun. Det gør hun. Altså, jeg synes, det er et vildt kompliceret sag, og det er jo et etisk spørgsmål. Jeg tror, min holdning er, at det er meget vanskeligt at lave regler på enkeltsager. Og jeg oplever, selvom Rikke siger, at der er flere, det er jeg ikke i tvivl om, det højst sandsynligt er. Men jeg er bekymret for, at man begynder at regelsætte ud fra personer. Fordi i starten tog man jo først op på 800 meter løb, så kom der ind, og et af tingene, jeg i hvert fald har læst, at det internationale atletikforbund, de sagde, det var, at hun løber jo også 1500 meter, så vi må også hellere tage 1500 meter med. Så man får fuldt faktisk en enkelt person. Præcis. Og det synes jeg er meget uheldigt, og jeg synes ikke, man kan lave regler ud fra det. Den dag, hvor det viser sig, at der er flere, og vi har mange eksempler, også med, for eksempel med transkønnet, jamen så regulerer man det. Men jeg synes ikke, det er et tidspunkt at regulere på lige nu, fordi jeg synes, det er en enkelt sag. Men jeg synes til gengæld ikke, at man kan være bekendt, hvis man mener rent principielt, at der skal være en forskel, at man på en eller anden måde skal kunne identificere en forskel på mænd og kvinder, fordi her udleverer man 2 sæt medaljer, så kan man jo ikke vente på, at der kommer nogen, der tvinger os til at tage stilling til, hvordan vi gør det. Der må vi simpelthen beslutte os for at finde ud af, okay, hvis vi anerkender, at det er præmissen for konkurrencesport, som jo selvfølgelig også afslører i virkeligheden, at konkurrenceidræt har sådan et lidt outdated verdensbillede. Det der binære verdenslogik, hvor der kun findes 2 køn, at det afslører simpelthen, at vi stammer, konkurrencesport stammer fra en anden tid. Men så længe vi ligesom gerne vil opretholde den, og mener, at kvinder skal konkurrere for sig, så tror jeg bare, at man er nødt til simpelthen at finde en bedre metode til, hvordan vi så identificerer, hvor den der grænse ligger. Fordi lige nu, der virker det super pragmatisk, at de har flækket et eller andet semi-videnskabeligt studie sammen, der så er kommet op med sådan 5,5 millimol, I guess, altså... Og jeg har læst en masse forskning, der viser, at det ikke engang er sikkert, at det er testosteron alene, der definerer, hvor stærk man er. Og der er nogen, der er født med det der intersex-syndrom, som ikke har nogen effekt af det, som ikke har nogen fordel, som så bare vil blive udelukket uden grund. Og så den er mega problematisk, men man kan bare ikke, altså man kan bare ikke sådan stikke hovedet i sandet og håbe på, at der ikke dukker flere Caster Semenya op. Men jeg synes alligevel, du siger selv, at der skal være forskel på mænd og kvinder. Ja. Men hun er defineret som kvinde. Det er det, der er sagen. Altså, hun har været igennem så mange medicinske ting, og hun bliver ikke defineret som en mand eller en halv. Hun har en eller anden eller en variation. Nej, hun er ikke en halv. Hun har en kønsvariation, som ikke er særlig kendt. Men på den led kan man sige, der er ingen, der har været ude at sige, at hun ikke er kvinde. Og det er det, jeg synes, der er det helt store problem i den her sag. For jeg forstår godt, at jeg forstår også godt dine synspunkter, men jeg synes det er meget etisk. Jeg tror, man er netop også så man tilbage til sådan en samfundsmæssig diskurs, hvor man ikke har, vi har ikke ret til at sige til hende, at hun ikke er kvinde, hvis hun selv synes, hun er kvinde. Sådan er det jo i vores samfund. Du kan ikke komme og sige, nej, du kan ikke være kvinde. Altså, du kan jo lave kønsskifteoperation, så man har lov til at være det køn, man selv ser sig selv som. Så vi er jo ikke, vi har simpelthen ikke lov til at gå ind og ligesom dømme og sige, du er ikke kvinde. Det eneste, man kan gøre, det er at prøve at sige, okay, vi er simpelthen nødt til at finde ud af, at der skal gå en eller anden grænse et eller andet sted. Men så synes jeg også, og det er jo også det, Cass gør med sin dom, og anerkende, at det er en super problematisk grundlag, at vi har taget denne her beslutning på, og den bliver fuldstændig umulig at implementere. Så det er sådan en 100% lortesag, som vi ikke har fundet svaret på. Men det er interessant. Hun siger, at hun bliver ved med at stille op. Ja, hun siger, og hun tager ikke medicin. Hun blev spurgt, hun løb forleden, hvor hun blev spurgt, om hun havde tænkt sig, at de her regler trådte i kraft i går, så hun løb i sidste uge, hvor hun blev spurgt, om hun havde tænkt sig at tage medicin, hvor hun svarede, hell no. Så det er spændende, hvad der så kommer til at ske. Om hun, ja, det må vi jo se. Men noget af det, jeg synes er rigtig spændende, som I siger, det er jo denne her altså, ideen om, at mænd og kvinder er to forskellige ligaer, er jo baseret på en idé om, at det er relativt nemt at finde ud af, hvem der er mænd og kvinder. Så fortæller du, Else, jamen det er gået fra, at man lige kiggede op under skørtet, til at man begyndte at lave mundskrab, hvor man baserede det på kromosomer, så gik man væk fra det, og nu er man så ude i at sætte snittet et nyt sted, nemlig ved testosteron. Altså viser denne her udvikling ikke bare, at det er ret svært at sætte snittet for køn et sted? I nikker begge to. Det kan man ikke høre. Det er helt svært at modsige. Det er ikke bare svært, og det er umuligt, og det er jo 100%, fordi at der ikke er et snit, men det betyder jo også, at hvis vi vil opretholde en konkurrencesport, hvor vi uddeler to sæt medaljer, så er vi nødt til at opfinde et snit, som vi alle sammen på en eller anden måde kan være enige om. Og det er jo der, hvor videnskaben halter, fordi vi har simpelthen ikke fundet ud af en fornuftig og fair måde at lægge det snit. Kunne man forestille sig, nu tænker jeg bare højt, kunne man forestille sig at lægge snittet på, at man droppede ideen om kønskategorier, så sagde, om nu konkurrerer folk inden for vægtklasser, eller inden for testosteronniveau, eller at man ligesom sådan, eller er det endnu mere dumt, eller sådan, hvor kunne man lægge et snit, der ville give mening at konkurrere i forhold til? Altså, så kan man jo skive det fuldstændig ud. Så bliver det ligesom handicapidræt, hvor du har alle de her forskellige klassifikationer, som der så bliver fusket helt vildt med, altså så jeg har forstået sådan noget, men hvor lam er du egentlig, ikke? Og så er der sådan en læge, der har lavet en vurdering, og så er du ikke helt så lam alligevel. Og sådan. Altså det er jo, det bliver super komplekst, og det tager måske lidt det sjove ud af konkurrencesport. Jeg vil så også sige, at når jeg er så stor fortaler for, at vi på en eller anden måde beskytter og bevarer kvindesport, så er det fordi, jeg tror, at når kvinder får lov til at definere deres eget sportsspace, så sker der noget magisk. Og der synes jeg for eksempel, fodbold er et godt eksempel på, at kvindefodbold er virkelig begyndt at vokse frem, og det er begyndt at blive en kæmpestor også økonomi. Men du oplever jo en helt anden fankultur. Du ser jo ikke for eksempel en kvindekamp, hvor at fans ligesom ryger totten på hinanden og slår hinanden ihjel. Så jeg synes også, der er noget super spændende samfundsmæssigt i, at vi kan få lov til at udvikle sporten for os selv, kan man sige, gåsøjen, uden nødvendigvis at skulle arve alle værdierne, som egentlig, altså elitesport blev oprindeligt lavet af mænd til mænd, og de har så ligesom defineret, hvad er værdinormerne, hvad er præmisserne, hvad er det, vi kæmper for, hvad er det, det hele går ud på, sådan noget sådan lidt death or glory mentalitet. Men når kvinder får lov at eje et sportsspace, så kommer det rigtig meget til at handle om nogle andre ting, som jeg jo bare synes er vanvittigt interessant, og som Elsa også siger, det som kvindesporten har gjort for kvinder i forhold til at få lov til at definere os selv som subjekter og som aktører i samfundet, at være synlige og være nogen, der kan kæmpe for noget og klare noget og være stærke, og være, men også at få lov til at arbejde sammen og udvikle sit talent. Så der er noget at sige for, at kvindesport ikke bliver sådan en, og det er frygteligt at bruge det ord, fordi Caster Semenya er ikke en, hun er ikke en freak på den måde, men kvindesporten kan blive i gåseøjne sådan et freakshow, hvor det fuldstændig mister sin interesse, fordi du sidder egentlig og kigger på måske sådan altså, så bliver alternativet, du sidder og kigger på sådan lidt langsomme mænd, der løber, som ikke kunne løbe med i herrenes kategori. Men de kvinder, som stiller op, som er det, man med en eller anden normal fordeling ville kalde kvinder, de kan slet ikke være med. Fordi du har 3 transkønnede og 2 intersexatleter, og det er dem, der er i finalen. Altså, så tror jeg bare, at kvindesporten mister interessen. Jamen, jeg synes, du taler om 2 forskellige ting, fordi topsport, det er jo at performe på højeste niveau. Men det, du også snakker om, at der, hvor kvindesporten har gjort rigtig meget for kvinder, det er jo fuldstændig enig i. Det er jo helt unikt, hvad den har hjulpet kvinder med at kunne træde frem netop performe på alle platforme i dag. Det er helt unikt. Men det er ikke det samme som topsport, hvor vi sammenligner alt. Det fungerer jo på helt andre præmisser ofte, end det gør på topsport. Ja, men fodbold er jo, kvindefodbold er jo topsport. Ja, men det er jo ikke... hvis du ser, det er meget interessant, det du siger, fordi hvis du ser historisk på det, så vil man jo slet ikke have holdt sporterne med til for eksempel OL, fordi de mener, de hørte ikke hjemme der. Det var et helt andet koncept. Og derfor er individuel idræt og holdidræt, kan du ikke helt sammenligne på det her punkt. Du lytter til Radio 24/7.